اللہ ہمیں کرے دے عطا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کرے دے عطا قفل مدینہ، ہر مسلمان لگا قفل مدینہ، یا رب ضرورت کسی با کچھ کبھی بولوں، یا رب سوا کچھ کبھی بولو، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، بک بک کیے عادت نصر حشر بسادے، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر لحظ کا کس طرح ہاں حساب میں دوں گا، ہر لحظ کا کس طرح ہاں حساب میں دوں گا، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہے دبے دبا خاموشی میں ہے بتے بھی ہے پنہا، ہے دبے دبا خاموشی میں ہے بتے بھی ہے پنہا، اے بھائی زبان کا تو لگا قفل مدینہ، چپ رہنے میں سو سخ ہے تو یہ تجربہ کر لے، چپ رہنے میں سو سخ ہے تو یہ تجربہ کر لے، اے بھائی زبان کا تو لگا قفل مدینہ، اے بھائی زبان کا تو لگا قفل مدینہ، نہ وسے وسے آئے نہ مجھے گندے خیالات، نہ وسے وسے آئے نہ مجھے گندے خیالات، دے رہنے کا اور دل کا خدا قفل مدینہ، رفتار کا گفتار کردار کا دے دے رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے ہر عزم کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ ہر عزم کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ تو زخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن ہے دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن ہے دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور ہر عزیب کا عطار لگا قفل مدینہ ہر عزیب کا عطار لگا قفل مدینہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن ہے دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عزیب کا بدکار لگا کفل مدینہ ہر عزیب کا بدکار لگا کفل مدینہ